навіны. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч завершыў візіт у Францыю. Ён назваў візіт вельмі паспяховым. Паводле Мілінкевіча, у Францыі вельмі шмат людзей жадаюць Беларусі вяртання ў еўрапейскую сям'ю. Падчас візіту ў Францыі дэмакратычны палітык быў прыняты на самым высокім роўні. Далей Алесь Дашчынскі. Александр Мілінкевіч правёў перамовы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі і міністрам замежных справаў Бернарам Кушнерам. Францыя пераймае старшынёўства ў еўразвязі ад 1 ліпеня, таму гэтыя сустрэчы паспрыяюць вызначэнню еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі. Александр Мілінкевіч заявіў: "Я думаю, што роля Францыі можа быць вельмі значнай у вырашэнні праблем сённяшняй Беларусі, дэмакратызацыі власці, лібералізацыі эканомікі. Беларусь чыма не галоўная праблема еўразвяза, але галоўная праблема сярод суседзяў еўразвяза. Ніхто не хоча, каб Беларусь была ізаляваная, усе жадаюць з ёй супрацоўнічаць. Гэта, безумоўна, залежыць перш за ўсё ад таго, як Беларусь будзе сябе паводзіць, як сённяшняя ўлада зразумее свой гістарычны абавязак ісці на сустрач еўразвязу, еўрапізіраваць краіну, рабіць рэформы, перш за ўсё эканамічныя, зменшаць залежнасць ад іншых краінаў і берагчы незалежнасць". Паводле Александра Мілінкевіча, беларускія ўлады не ў стане выканаць адразу 12 умоваў еўразвязу. Таму наша прапанова зрабіць так званую дарожную карту. Канкрэтныя крокі, хай маленькія, але з абодвух бакоў. І гэта крокі, якія перш за ўсё вызначаюць лёс тых, хто зняволены па палітычных матывах. Іх трэба вызваліць і трэба паставіць мараторый на наступныя такія прэцэдэнты. Гэта магчыма зрабіць для сённяшняй улады без праблемаў. Трэба медыя рабіць вольнымі і доступ да тых дзяржаўных, што ёсць, і магчымасць развіцця незалежных медыяў. І трэцяе, гэта выбары. Закон трэба мяняць, але нават сённяшні закон, калі зрабіць практыку яго прымянення іншую, то нішто не перашкаджае, каб у камісіях былі прадстаўнікі ад апазіцыі, каб не было пераследу, каб быў аднолькавы доступ да медыя. Многа што можна зрабіць, і гэта будзе крок улады да лібералізацыі. І, безумоўна, Еўропа павінна адразу, адэкватна адказваць са свайго боку таксама дапамогай у рэформах беларускай эканомікі. Александр Мілінкевіч заявіў, што дыялог з еўразвязам спыніўся па віне афіцыйнага Мінску. Аднак трэба шукаць спробы яго наладжваць. Адначасова Мілінкевіч заклікае Захад выпрацаваць канкрэтныя метады ў абароне рэпрэсаваных у Беларусі, у падтрымцы незалежных медыяў і грамадзянскай супольнасці. Францыя мае вялікія шансы ў супрацоўніцтве з намі, у супрацоўніцтве перш за ўсё Польшчы, якая найбольш эфектыўна дапамагае працэсам дэмакратызацыі на Беларусі, балтыйскіх краінаў зрабіць значна больш. Трэба актывізаваць эту дзейнасць на Беларусі. Ці дасягнутыя ўжо нейкія дамоўленасці ў гэтым кірунку падчас візіту ў Францыю? Калі ідуць сустрэчы на палітычным высокім узроўні, там канкрэтных рэчаў не абгаворваецца, там вырашаюцца накірункі дзейнасці прыярытэтныя. І я думаю, што гэтыя накірункі ёсць прыярытэтам. І медыя, і рэпрэсаваныя, і грамадзянская супольнасць. Галоўнае, гэта воля палітыкаў такога высокага ўзроўні, як прэзідэнт Сарказі. Сказаў Александр Мілінкевіч, свой завершаны візіт у Францыю ён лічыць вельмі паспяховым. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Тумко з Берасця. Адчуваю, што неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце ўсё прасцей, а з нашым наадварот. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе агляд навінаў жыцця беларускіх палітычных зняволеных. Алег Груздзіловіч. Актывіста Андрэя Кіма перавялі пазаўчора з турэмнага шпіталя зноў у менскі следчы ізалятар, паведаміла маці вязня Таццяна Кім. Дзяжурны ізалятару, які гэта пацвердзіў, не сказаў, у якім стане здароўя вярнулі Андрэя Кіма. Нагадаем, болей за два тыдні таму актывісты паклалі ў шпіталь з захворваннем вачэй. 7 траўня Таццяна Кім бачылася сынам у шпіталі. Жанчына кажа, што сын не выглядаў ужо цалкам здаровым. Глаза, но я считаю, что они не совсем выздоровели. В среду я его видела. Они все равно нездоровые. Нагадаю, Центральный суд Менска осудил Андрея Кима на 1,5 года зневолення за дзеянні падчас мітингу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нібыта актывіст напаў на міліцыянта. Андрей сваёй віны не прызнаў. Праваабаронцы адзначаюць, што ў судзе не было прадстаўлена доказаў, апроч паказанняў пацярпелага супрацоўніка ДАІ. Папярэднюю скаргу на прысуд Андрей Кім ужо накіраваў. Сергій Прасікевіч напісаў заяву аб пераводзе яго ў калонію са следчага ізалятара ў Жодзіна. Звычайна вязні, якія абскардзілі прысуд, такіх заяваў да разгляду скаргі не пішуць. Што прымусіла вязня самога прыспешваць перавод у калонію? Адвакат Вера Страмкоўская, якая бачылася з Сергіем Прасікевічам, патлумачыла ягоны крок станам здароўя. У прадпрымальніка абвастрылася астма, дактары рэкамендавалі яму аперацыю, але са следчых ізалятараў у рэспубліканскі турэмны шпіталь на аперацыю не накіроўваюць. Што да разгляду скаргі, відаць, Сергій асабліва на яе не спадзяецца, мяркуе жонка прадпрымальніка Наталя Парсюкевіч. Яна засведчыла і сваю пазіцыю. Я ад этой касацыі нічого хорошого не жду. Нагадаю, Сергія Парсюкевіча судзілі на 2,5 года зняволення паводле вінавачання ў збіцці міліцыянта. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго збілі ў турме на Акрэсціна, куды ён патрапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сергій Прасікевіч і ягоны адвакат ўжо падалі скаргу на прысуд у Менскі гарадскі суд. Час разгляду скаргі яшчэ не прызначаны. Расказваў Олег Груздзіловіч. Больш за 2 гады палітвязня Аляксандра Казуліна чакае ягоная сям'я. Дочкі, унук, бацькі, брат і сястра і ўсе іх родныя. Не дачакалася вызвалення мужа Ірына Казуліна. Экс-кандыдата у прэзідэнты Аляксандра Казуліна асудзілі, нагадаю, на 5,5 гадоў зняволення. Менскі суд палічыў яго вінаватым у хуліганстве і арганізацыі вулічных непарадкаў. Некалькі дзён назад дочкі Казуліна мелі доўгатэрміновае спатканне з бацькам у калоніі Відзьба 3. Пасля гэтага у сям'і палітвязня пабывала наша карэспандэнтка Ганна Соусь. Папа прыйшоў весь загарэўшы. Ён вельмі добра выглядае, улыбаецца, вельмі спакойны, міратварённы. Аднак усё ж такі ён сказаў, што гэтыя 2 месяцы былі самымі цяжкімі за ўвесь час знаходжання за кратамі, таму што ён там адзін, ні з кім ён не мае магчымасці падзяліцца сваімі ўражаннямі аб смерці маці. Ну і, канешне, ён сказаў, што гэта было самае цяжкае. Я ў гасцях у Казуліных па вяртанні дачок Вольгі і Юліі, унука Владзіка з 3-дзённага спаткання з Аляксандрам Казуліным у калоніі Відзьба 3. Апошні раз я была ў кватэры Казуліных у лютым 2007-га, амаль пры такіх жа абставінах. Аднак тады са спаткання з мужам разам з дочкамі вярталася Ірына Казуліна. Цяпер на сцяне і на століку 2 яе вялікія фотапартрэты. Ірына усміхаецца дочкам і ўсім, хто прыходзіць да іх у госці. Гэтым разам мне і сябру сям'і Казуліных Сергію Скрабцу. Мы пачынаем слухаць запіс онлайн-канферэнцыі Ірыны Казулінай для чытачоў сайту «Свабоды», якая адбылася ўлетку 2006-га, на наступны дзень пасля таго, як яе мужа асудзілі на 5,5 гадоў зняволення. Гэты ды іншыя запісы зрабілі ў рэдакцыі «Свабоды» на просьбу Аляксандра Казуліна. Аднак кіраўніцтва віцебскай калоніі не дазволіла перадаць палітвязню запісы выступаў ягонай жонкі на радыё «Свабода». І па вяртанні з турмы дочкі ўключаюць магнітафон. 5,5 лет никто не вправе забирать столько лет жизни. Я в трансе от этого показательного процесса. Я просто люди разумеют и переживают разом со мной, пишут мне. Я могу это передать своему мужу. Это так само ему вельми потребно. Ирина, пожалуйста, скажите, возможно ли для Беларуси стать свободным от Лукашенко государством в ближайшее время? Я в это верю. Так само, как и много людей, которые нас подтримливают. Бо за апошні час многае змянілася ў краіне, і істотныя перамены непазбежны ў самы бліжэйшы час. Выставите ли вы свою кандидатуру на пост президента в 2011 году? Свою кандидатуру нет, але мой муж будет президентом. У турэмнай каплічцы на 30-ты дзень пасля смерці жонкі Аляксандр Казулін запаліў свечкі і яшчэ раз развітаўся з Ірынай. Як расказваюць дочкі, у капцёрцы, дзе працуе бацька, уся сцяна ў фотаздымках Ірыны і ў вырысках газетных інтэрв'ю з Казулінай. Пасля спаткання дочкі адразу паехалі на магілу маці ў Тарасава. Там было шмат свежых кветак і свечак. Юлія Казуліна кажа, што нягледзячы ні на што, у яе застаецца ўнутраная сувязь з маці. Вельмі часта я з маму, іногда сны бываюць вельмі беспакойныя. То убягаем ад кагосьці. А вось некалькі разоў я бачыла, як яна прыходзіць ка мне, вельмі красівая. Я яе спрашиваю, як ты там, маці? А яна адказвае, што у мяне ўсё вельмі добра, мне вельмі добра дыхаецца, і ўсё ў мяне вельмі добра. цяпер адпраўныя кропкі ў жыцці Казуліных гэта спатканні з Александрам Казуліным. Усяго было 4 доўгатэрміновых спаткання з сям'ёй за больш чым 2 гады зняволення палітвязня. Наступнае трохдзённае будзе ў верасні, а кароткатэрміновае мае адбыцца ў ліпені. Вольга Казуліна. Але мы вельмі спадзяваемся на тое, што нам ужо не патрэбна будзе ехаць к яму. Доўгатэрміновае спатканне, таму што ён будзе ўжо з намі на свабодзе. Верасні ідзе паўтэрміна яго адбывання, там але я рэальна спадзяваюся на тое, што ўсё ж такі Еўразвяз і Амерыка вядзе сваю вельмі жорсткую палітыку, вельмі правільную. І таму я вельмі спадзяваюся на тое, што сільна надавіць на Лукашэнка, і Лукашэнку прыйдзецца яго адпусціць. Жыццё Вольгі і Юліі Казуліны кардынальна змянілася пасля таго, як іх бацька пайшоў у палітыку і трапіў за краты. Вольгу Казуліну, якая мае 2 вышэйшыя адукацыі, не бяруць на працу, і яна цяпер цалкам прысвяціла сябе бацькавым справам. Праца з поштай, сайтам, паездкі, пікеты, заявы – все дзеля вызвалення таты. Мы так былі выхаваны, што нам тата з самага дзяцтва гаварыў, што кожны чалавек павінен расці ўнутры сабе. І гэты рост, ён можа адбывацца толькі, калі чалавек праходзіць усякія пакуты. Чалавек павінен развівацца ў гэтых пакутах. І таму я ўпэўнена, што Бог даў нам гэта выпрабаванне для таго, каб мы рэалізаваліся, каб мы паказалі, што мы не тыя птенчыкі, якія сядзелі ў яго пад крылом, а мы сільныя, мы самастойныя, мы можам что-то зрабіць, мы можам сябе рэалізаваць, мы можам не толькі, каб ён нас абраняў, а мы яго тоже можам абраняць. Вольга і Юлія частуюць мяне і Сергея Скрабца гарбатай з мёдам. Сергей быў разам з Александрам Казуліным у віцебскай калоніі, цяпер заўсёды падтрымлівае ягоную сям'ю. І дачкі Казуліна, ну і, канешна, Ірына, нябожчыца, гэта людзі вельмі адважныя. Тут можна толькі здзіўляцца той стойкасці, з якой яны выносяць гэтае выпрабаванне. Вось даже ў труме гэтыя людзі, якія нас ахоўвалі з Казулінамі, якія там не вельмі сябе добра паводзілі, яны прыкрываліся тым, што ў іх ёсць сем'і, трэба іх карміць, каб будто ў нас няма сем'і. Большасць беларусаў, якія сядзяць па дамах і маўчаць, не лічаць, што ад іх нешта залежыць. Сем'і залежыць, там дабрабыт. Вы ведаеце, на гэтым фоне ёсць вера ў перамены, што ў нас ёсць такая моладзь, як дачкі Казуліна. Палітвязня Александра Казуліна на свабодзе чакаюць маці, бацька, брат, сястра, дочкі і ўнук Ладзік. Як з іроніяй кажа ягоная маці Вольга Казуліна, Ладзік не хоча болей быць галоўным мужчынам у сям'і. Ён хоча вярнуць гэты абавязак дзеду. Дзеда чакае. Вось мы былі 3 дні там, і яны там гулялі і ў футбол, і ў выбівалы, і ў валейбол, і ў нарды. Мы столькі часу іменна разам правадзілі. Ну, у нас толькі зараз адзін мужчына на свабодзе, гэта Влад, а яму ж трэба перакласці на каго-небудзь гэтыя абавязкі. Таму ён дзеда чакае. Один день у семьи Александра Казулина провела Ганна Соус. Александр Мілінкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Напередадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Мілінкевіч падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распарадзіўся павялічыць плошчы пад сяўбу соі і рапсу. У суботу кіраўнік Беларусі наведаў у пружанскім раёне акцыянернае таварыства «Айчына». Маладыя прыхільнікі партыі БНФ рыхтуюць акцыю за беларускую АЭС без расійскіх рэактараў. Мэта акцыі – дамагчыся, каб беларускую атамную станцыю не будавала расійская кампанія. У Магілёве сябры аргкамітэту для стварэння партыі свабоды і прагрэсу ушанавалі памяць пісьменніка першага старшыні савецкага ўраду Беларусі Змітра Жылуновіча. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Беларусь адзначыла Дзень перамогі. Як святкуюць гэтую дату на постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу ў пятніцу? Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння будуць гаварыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Пласкоўскі і філёзаф Алесь Анціпінка. Экспертыза свабоды ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Намесница старшини, не зарегистрированной у Беларуси организации «Молодый фронт» Наста Палажанка отримала отказ из Министерства внутренних справ у Беларуси на свой зворот с просьбой потлумачить, чему ее внесли в спис невыездных. Рассказывая Змитер Подберезки. У отказе МУЗ отзначается, что пашпортные даденные Насты Палажанки, выкрасленные из ведомостного банку звесток МУЗ об громадянах, право яких на выезд за межу часово обмежевано. Поводле МУЗ, прозвище Палажанки помилково змещено у банку даденных у сувязи со сбоем у працы программно-аппаратного комплексу. МУЗ Беларуси принес Насте свое выбачение. Нагадаю, что Насту Палажанку высадили з цягніка, які накіроўваўся ў Варшаву ўначы 4 красавіка, на падставе таго, што на яе быццам бы заведзена другая крымінальная справа, якая нібыта знаходзіцца на разглядзе ў пракурора. З гэтай нагоды дзяўчына занесеная ў спіс невыязных. На наступны ж дзень Наста напісала заяву з просьбай выкрасліць яе са згаданага спісу, куды яе прозвішча было змешчана незаконна. Наста Палажанка лічыць, што яе не выпадкова знялі з цягніка. У той дзень у Варшаве яна павінна была мець шэраг сустрэч, звязаных з дзейнасцю маладога фронту. У інтэрв'ю нашаму радыё спадарыня Наста заявіла: "Непрыемны сам момант, за што ім прыйшлося прасіць у мяне прабачэння. Гэта занадта нейкі такі лёгкі фармат. Яны будуць выпускаць людзей за мяжу, а пасля дасылаць лісты па-беларуску і прасіць у іх прабачэння. Таму, безумоўна, будзем глядзець, што яно будзе надалей. Калі сапраўды больш не будзе такіх сітуацый, што людзей будуць здымаць за мяжы, тым больш з неслабым такім абвінавачваннем, што на вас заведзена новая крымінальная справа, гэта як бы не самыя прыемныя моманты былі. Таму будзем глядзець, як яно будзе надалей. Так, безумоўна, прыемна, нават павеселіла мяне крыху. Мне інтарэсуюцца справа, прабачэння па-беларуску, дзіўна". Намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Сёння на Белсаце. Няўдалае пазычэнне ювелірных вырабаў з крамы ў Канах даўжынёй у жыццё ў французскай камедыі Клода Лелюша «La Bonne Année» або «Шчаслівага новага году». А пазней у перадачы «Госць Белсату» старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. І врэшце музычная перадача «Іст фронт» з Андрэем Карповічам. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце. А вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». На працягу 3 гадоў аўтамабільная паркоўка ў межах першага транспартнага кальца ў Менску стане платнай. Цяпер у цэнтры Менску 14 аўтастаянак, якія могуць прыняць 1500 аўтамабіляў. Галоўны інжынер камунальнага прадпрыемства «Гаражы аўтастаянкі паркоўкі» Пётр Прудніков паведаміў, што блізкім часам колькасць месцаў для паркавання павысіцца да 3000, а праз некалькі гадоў такіх месцаў будзе 10 тысяч. Вырашаць праблему паркоўкі гарадскія ўлады будуць пры дапамозе шматроўневых паркінгаў, якія маюць намер пабудаваць. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. Паводле прадстаўнікоў прадпрыемства «Гаражы аўтастаянкі і паркоўкі», забяспечанасць стаянкамі ў Менску складае траціну ад неабходнага. У горадзе зарэгістравана амаль 500 000 прыватных аўтамабіляў. Штодня на дарогах да іх дадаецца некалькі тысячаў іншагародніх на машынах. Аднак агульная колькасць месцаў для паркоўкі ў гаражах, на аўтастаянках і паркінгах не дасягае і 150 тысячаў. Інспектар аддзелу агітацыі і прапаганды дзяржаўнай аўтаінспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму Юрый Краснов кажа, што цяперашнім кіроўцам праблема перанасычанасці аўтатранспарта засталася ў спадчыну ад мінулых гадоў. Когда строились дома, не предусматривалось вообще место для парковки. Фирмы вот строительные, почему они не строят дома с подземными гаражами? Потому что это очень дорого, и куча согласований. Хотя, в принципе, это можно было и решить проблему другим путем, строить в каждом спальном районе нормальный паркинг. Хотя бы 4-уровневый. Это уже решение проблемы. Как рассказал на пресс-конференции главный инженер предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников, будовать паркинги дорого. По воде уже готовых проектов, кошт одного места у паркинга превышает 15 тысяч доляров. За 3 апошнія гады большим на 1000 доляров узросла цена на открытых стоянках. До 3000 доляров за место. Прудников пообещал, что городские улады переглядят цены на парковочные места. Былы кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі ўладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту Алег Маркевіч лічыць, што кіроўцы паркуюцца па дварах, да і часткова на ходніках, бо на стаянцы задорага. Маўляў, пакінуць машыну на стаянцы, не кожная з якіх ахоўваецца, каштуе ўдвая даражэй, чым у ЗША. Взять отношение зарплаты и отношение платы за стоянку, это просто ужасно. Якобы хотят уже чуть не уголовную ответственность ввести за неоплаченный проезд со стоянки. Почему я должен подъехать к магазину, платить за то, что поставил там машину? Уже в товар все включено, все налоги, а это какой-то вообще сверхналог получается. Про зручность паркинга у Менску говорит и представник Держаутоинспекции Юрий Краснов. На Комаровке, вот, к примеру, там удобный паркинг. Вышел и сразу попал на рынок. А взять, допустим, ту же площадь независимости, туда же никто не едет, потому что это неудобно. Если тебе надо на улицу Карла Маркса, поставь на независимости, и как ты туда теперь на Карла Маркса доберешься? Тут, во-первых, того паркинга люди жалуются, туда заехать долго, выехать долго. И еще сколько ты времени потратишь, чтобы добраться до нужной улицы в центре города. Ранее инвалиды, ветераны войны и працы, користались льготами, платили полову, те увогуле вызволялись от платы за парковку. Але сёлета, кажа правоабаронца, удельник войны у Афганистане Олег Волшек, поводле рашэння депутатов Менгарсавету, такая льгота скасаваная. Горсовет решил пойти вперед, принял решение в конце года. Афганцы не подпадают под бесплатную парковку. Я говорю, на основании чего? Они говорят, на основании закона. А в законе не было указано, что нас лишают вот этой льготы. То есть Минский городской совет превысил свои полномочия, ограничил нас в наших правах. Мы будем надеяться, что защитимся по парковкам. Есть разные афганцы, даже если не местные приедут, по несколько раз вот так поставь, это тоже копейка хорошая. У некоторых европейских краинах проблему парковки вырашают будаўніцтвам великих пляцовок на концевых станциях метро, где кіроўца покидая машину на стоянцы и далее едя подземкой, каб не перегружать дороги городу. На подъездах до концевых станций у Менского метро парковок пакуль няма. На протягу 3 гадоў автомобильная парковка у межах першого транспортного кольца у Менску стане платною. Тему подрыхтовал Игорь Корней. Ці будзе Дмітрий Мядзведзеў марионеткой своего папярэдніка, нового прэм'ер-міністра Владимира Путина? Ці стане паўнаўладным кіраўніком Росіі? Што означаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта? Наколькі маюць падставы чаканні палітычныя адлігі пры ім? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзятліковіч, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліскі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрий Фурман. Праскі акцэнт, як заўсёды, у нашай вечаровай нядзельнай праграме. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вітаю. 9 траўня ў Беларусі адзначылі дзень перамогі ў другой усесветнай вайне. На гэтую тэму тэлефанаванні нашых слухачоў. Як святкуюць у нас, першымі на мітынг з'яўляюцца начальнікі. Іхныя лімузіны чакаюць побач у завулку. Для іншых рух перапынены ДАІ. Скончыўся мітынг, і ветэраны ў старэнькім адзенні з кіёчкамі ледзь рухаюцца да няблізкіх прыпынкаў. І няма чалавечае удзячнасці развесці нямоглых па дамах. Хочу пошановать всех ветеранам со святом. Свято есть свято. У нашей вёски после войны засталось полицаи и партизаны. Дед мой привез парабеллум с войны. Человека было в ту годину забить, плюнуть лягчей. Али не было ж такой жорсткости, вот массовых забойств и всего этого. Я вообще думаю, откуда это все у нас теперь? Борьба с фашизмом, подстягом лукашизмом, нонсенс. Як бы вы ни гадали, это баки одной медали. Коли баки взвесить, одна другую не перевесить. Фюрер хвалил за турмы бараки Гиммлера, а батька хвалит за парадки в Германии Гитлера. Грамадским редактором гэтага тыдня был письменник, удельник другой усесветной войны Валентин Тарас. Слухачы адгукаюцца на ягоныя выступы ў эфіры «Свабоды». Добрый день. Слушал вчера Валентина Тараса мнение про официальных государственных журналистов. И диву давался. Он говорит, о, это реакция, такие вот, они такие вот всякие. Да вы знаете, когда развалится этот чертов режим, эти люди расползутся, как клопы, и будут кричать, возьмите нас на работу, мы всегда были с оппозицией, мы тоже хорошие. Это ведь так. Подождем, посмотрим. Вас приветствует из Риги доктор технических наук Михаил Лехов. Поводом звонку послужил не только День Победы, но именно выступление, я беру во множественном числе, с указательным знаком, писателя Валентина Тараса. Именно нужно приглашать личности такого масштаба. Это честный человек. С ним можно соглашаться, в чем-то не соглашаться, но он сказал главное. Это была наша освободительная война. И именно если бы мы не победили, сегодня не было бы страны, называемой Белоруссией. Я поздравляю наш великий народ белорусский с Днем Победы. Скончим программу такими телефонованиями. На конт Путина и Медведева. Сором глядеть на эту группу скоморохов. Смешно, коли никому не ведомы до выбора у люди, ничего не значащие Украине, попавши на трон, передают его як ляльку из рук у руки. И при этом не соромеются. Меркую, что коли тоталитарная политика Кремля не изменится, то праз 8 годов премьера Путина чакая новая посада московского мэра. Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення ў код краіны 375, далей 29-391-22-24. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.